Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Madonna. You gotta give them a hop. Madonna. We only got 4 minutes to save the world, Tore Mannshagen. Ja, stemmer det. Madonna. Ja. Vi vil ikke si sånn som en av verdens største popartister, nemlig Justin Timberlake, sier Madonna. Altså, jeg ikke her for å underholde tenåringer. Jeg for å lage lettbent underholdning for den øvre middelklassen. Så jeg nekter å synke så dypt som at jeg sier Madonna på den tøyste. Men du er for å underholde tenåringer også? Ja, men for den intellektuelle delen av tenåringsmassen. Tore, nå må du passe deg så du ikke blir så du blir, fortsatt blir likt. Det er viktig å ha. For meg er det viktig å bli likt. Høy liking er viktig. Bjørte, jeg har høy liking, det holder for en redaktør. Ok, du men, kan si Madonna for det. Nei, det kan jeg ikke si. Kom igjen, Madonna. Nei, dessverre, det kan jeg ikke si. Nei, det er vanskelig. Det var i hvert fall Madonna og Justin Timberlake med låta 4 Minutes i radioresepsjonen. Velkommen til dere alle. Hei til deg også, Bjørte Perl. Hei til deg, Steinar. Jeg skulle bare til å si at vi har allerede fått en sms som, synes at, som skriver at Tore har litt grann rar stemme i dag. Ja. Jeg skjønner ikke hva han mener. Jeg skjønner hva han mener. Men altså, jeg skjønner det. Mørk røst, sonor røst som jeg har nå. Veldig sexy og soul-aktig. Ja, det litt Barry White-aktig, kanskje. Ja. Det høres ut som om lemmen ditt har vokst. Lemmen mitt har vokst. Det det som er problemet. Jeg ikke blitt forkjølet eller allergisk, men lemmen mitt har vokst nå helt enormt siste døgn. Nei, som symptomene på Barry White syken, riktig. Mm. Ja. Men du har gått over fra å tro at du har allergi til å bare tro at du er forkjølet. Rett og slett. Jeg trakk det tilbake igjen. Det var fordi det var en så flott og solskinsfull dag her i Oslo, at jeg trodde at jeg hadde allergi. Mm. Men jeg var bare sår i halsen, som var starten på en vanlig forkjølelse. Ja. Nei, men så ordentlig å vite, for det er verre å ha allergi enn å være forkjølet. Ja, det var det jeg var redd for da, at jeg skulle få den allergien i så sent i livet. Men heldigvis, jeg tror jeg har klart meg å komme meg forbi uten. Men du er jo bare en ung fole ennå. Jeg er ikke fole, jeg er ikke. Det er et føl. Det er et føl som bare, jeg har akkurat kommet ut av mora mi, og så bare helt slimet og jævlig. Jeg klarer ikke å gå, sånn er du. Husk på at jeg er mora di også. Mora, de er, ja. Det er riktig, ja. Ja, men jeg har vokst opp og tørket meg med høy. Ja, du ruller rundt i høyet og tørker deg før du setter din stavrer i din første skritt. Nei, det er du som gjør det. Ja, men du har gjort det du også. Jeg har gjort det, jeg har vært der. Du har også gjort det, Bjørn. Du har på deg komikk-t-skjorta i dag, Kjøstheim. Det stemmer. Det er vel en av de få jeg har igjen. Ja. Før så hadde jeg mange komikk-t-skjorter. Men det blir slitt også, den komikk-t-skjorten. Ja, han gjør det. Og det beklager jeg på det sterkeste. Mm. Men jeg bruker den noen måneder til, tenker jeg. Mm. Det som er med komikk-t-skjorter, til forskjell fra rockie-t-skjorter, også med bandnavn og logoer og så videre, er at de skal helst være slitt. Ja. Mm. Mens komikk-t-skjorter, de gjør seg ikke så veldig når de er slitt. Nei, det blir sant. Ikke det samme. Nei, det handler om at man skal være cutting edge og hele tiden ha en ny komikk-t-skjorte. Skjorte. Mm. Man skal ikke gå med gammel komikk, sånn som Monty Python for eksempel. Det blir for gammel komikk nå. Det blir vitsene for gamle, rett og slett. Ja. Mm. Jeg skal bare nevne hva slags komikk som befinner seg på T-trøyen din, Kjøstheim. Vær så god. Og det er denne Koma, altså ordspill på Puma, samme logoen liksom, men så er den da en Puma. Den Pumaen er ikke på bitte, for å si det sånn. Nei, den er ikke på bitte, den ligger da henslengt opp på bokstavene. Ja. Det er brun t-skjorte og gule bokstaver. Ja, det er helt utslitt, har sprunget så mye. Ja, det er helt Koma. Ja, helt i Koma. Får bare våkne opp igjen. Det får bli på en ny t-skjorte, si. Ja. Nei, nå ble det akkurat så lettbeint som jeg liker å ha det. På det nivået her skal vi prøve å holde det helt til klokka blir 12. Det kan bli litt sånt, men du får bære over med oss, kjære lytter. Vi skal ha radioresepsjonspostkasse. Postkasse. I dagens sending, og det betyr at du kan stille oss spørsmål om alt mellom himmel og jord. Mm. Vi prøver å rette det inn mot noen kategorier. Mm. Er det noen kategorier du har lyst til å svare på spørsmål i? Tore? Ja, om store lem kan jeg svare. Altså, hvis man lurer på ting om store lem, problem med store lem. Vi får en god del spørsmål om det uansett. Om ingen av oss har det. Bare for å være helt sikker på at det kommer. Ja. To andre ting også. Sommer. Og bespisning. Mikrofoner. Sånn som så store lem, sommer og bespisning. Ja. Bjørte, har du noe? Industri generelt i Norge. Mm-hmm. Bare norsk industri, ja. Ja. Hydro og så videre. Ja. Også to ting til. Og to ting til. Ja. Dette er planlagt, ikke sant? Ja, dette er planlagt. Da blir det om romfart. Ja vel. Og så blir det om indre organer. Det er vanskelig, utrolig vanskelig tema. Ja. Jeg kommer til å kjøre temaer om etikk, fordøyelse og minoriteter. Mm. Ok? Generell etikk. Generell etikke. 1987 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Husk at vi er her for deg som sitter og hører på, og vi er en public service for dere som lytter til P3. Vi skal høre Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on the Dance Floor. P3. Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on the Dance Floor. Og det tror jeg vi, dere som hører på gjør, at dere ser bra ut når dere danser. For de av dere som danser, for de av dere som velger å danse. Det vi, gjør det. Vi gjør det nemlig ikke. Nei, det er derfor jeg har valgt bort dansing, jeg. Mm. Fordi jeg har sett så mange menn som danser, og det synes jeg ikke ser bra ut. Generelt så kan ikke menn danse. Nei, selv så elsker jeg å danse, det er ikke det at jeg føler at jeg er så flink til det, men da føler jeg virkelig at jeg lever, at jeg er fri, og at jeg lever i en vestlig og fri verden. Ja, nettopp, ja. Ingen kan stoppe meg fra å ta meg på overkroppen når jeg danser. Er det ytringsfrihet for deg? Ja, det kan du godt si. Mm. Dansefrihet. Jeg synes det kjekt å danse når jeg har drukket et par øl, eller jeg må drikke meg opp for å kunne danse, og så jeg i mine egne øyne en av verdens beste dansere. Men må du snakke om alkoholmisbruket ditt hver eneste dag? Nei, det du må jeg ikke. Veldig mye om alkohol. Jeg må drikke for å gjøre det, jeg må drikke for å gjøre det. Ja, men jeg må drikke for å gjøre veldig mye. Ja. Du er på vei til å bli en gammel sånn NRK-ringrev som alltid er full, og alltid må snakke om fylla. Snart begynner du å dra på det ene beina, sånn som ringrevene gjør her. Ja, men passer det litt grann, Bjørte. Prøv å ha noen hvite helger, selv om det ikke er lov til å si. Jeg er lov til å si hvite helger. Hvite helger tror jeg egentlig ikke er lov til å si. Uansett, så til dere som sender inn spørsmål til postkassen. Postkassen. Så vi har jo ikke så kjempestore hjerner. Så dere må ikke sende inn sånn veldig vanskelig spørsmål. Dere må ta spørsmål som dere tror at vi kan ha peiling på. Og når jeg sier etikk og fordøyelse og det grann der, så er det bare en retning. Det må ikke handle om akkurat de kategoriene som vi har tatt opp. Men da skjønner man bare hvor mye man kan spørre om. Hvor stort og bredt dette spektret er. Det er derfor vi gjør det. Men ikke bli skremt, for vi har ikke spesielt små hjerner heller. Nei. Sammen har vi med ganske store hjerner. Ja. Ja, men tre og tre mennesker som går sammen har store, for oss store hjerner. Hvis du legger de sammen da, og grøter de sammen, så mikser. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og kanskje du har lyst til å begynne i dag, Bjørte? Nei, jeg har ikke noe særlig å fortelle, så jeg så litt på TV i går igjen, så da så jeg første episode av den storslagne amerikanske dokumentarserien om 2. verdenskrig, som startet på NRK 1 i går kveld. Var det en fantastisk serie? Ja, det var ikke fantastisk, men jeg tipper at den blir fantastisk etter hvert, for det er jo hele 14 episoder, så jeg regner med det tar seg opp etter hvert. Mm. Det var en typisk første intro-episode med masse informasjon om de folkene som jeg regner med det skal handle om sånn videre utover i serien. Ja. Det er så gøy at du starter på en måte hele historien din med å si jeg opplevde ikke noe særlig godt, jeg har ikke noe å fortelle, og så forteller du det likevel. Men jeg synes det er spennende da, at du klarer å på en måte improvisere fram såpass mye god tematikk. Du elsker krigen. Jeg elsker krigen, ja. Er det en sånn motegreie blant relativt unge mennesker i Norge i dag å være veldig interessert i 2. verdenskrig? Jeg bare lurer. Nei, jeg kan ikke svare helt sikker på det, men at det, for meg som begynner etter hvert å bli en ganske voksen gammel mann, så er det i hvert fall svært populært. Ja, for du fikk med deg akkurat slutten på krigen, gjorde du ikke? Jo, ja. Mm. Tore, så du på krigen i går? Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gjorde noe som jeg aldri har gjort tidligere i går. Oi, premiere på noe? Ja, faktisk. Og det var å grille alene. Det at man alenegrilling. Fordi det viste seg at den eneste maten jeg hadde hjemme var grillpølser. Ja. Og jeg hadde jo en grill stående, så jeg tenkte hvorfor ikke bare grille de og gjøre sånn som man gjør når man vanligvis er i godt lag. Ja. Og det var noe av det tristeste jeg har gjort på veldig lenge, det å grille alene. For det er noe med samholdet som kreves når man står der rundt disse lavasteinene og skal kose seg. Men det var godt, men ikke så koselig. Det er jo sånn at grilling, det oppstod jo først altså i steinalderen sikkert, når man begynte å grille det første kjøttet. Og det jeg skal ikke forundre meg om grilling kom før steking, for eksempel. Jeg er nesten helt, jeg kan si jeg er 100% sikker på at grilling kom før steking. Og det, da var det samlet rundt bålet med bytte og grillet, ikke sant? Og det ligger i genene våre, tror jeg. Skal gjøre det samme folk, ikke alene. Men det som er farlig med å grille alene, og i hvert fall kan være farlig, det er det at man kjeder seg, og så begynner man å hive ting på grillen som egentlig ikke skal være der, bare i ren kjedsomhet. Kaste potteplanter, bestikk. For å se hva som skjer, ja. Ja, hva med å helle litt bensin på. Ja, ikke sant? Pyrer, ja. Men det er som de sier, det er bedre å spise grøn grøt sammen med andre enn å grille alene, ikke det man sier? Jo, det er veldig godt sagt. Fysjøen, det... jeg er ganske glup i dag. Ja, det er du. Jeg er ganske glup i dag. Personlig, så i stedet for å se på krigen, så kriget jeg litt selv og spilte litt krigsspill på min PC. Fantastisk. Det var det jeg gjorde i går. Men ifølge en tekstmelding så var du oppe på Priks i går. Hva gjorde du der? Heter vel Pri, gjør du ikke det? Pri... Jeg var på Priks i går og kjøpte dagligvarer, som jeg må få lov til. Som, altså, når jeg drar fra NRK, så er jeg en privatperson, og jeg trenger ikke å få tekstmeldinger inn hit om at jeg var på Priks. Først Pri, og så krig. Ja. Ja. Takk. Takk. Takk. Hyperventilere, det er ikke bra. Noe av det mest slitsomme man kan gjøre i et innspillingsmusikkstudio er akkurat den varianten der. Det er en slags tagg som Depeche Mode har. De gjør det i denne sangen, og det betyr at ingen andre kan gjøre det etter dem. Riktig. Det er veldig, veldig bra. Det er veldig godt gjort, og det er godt musikalsk gjort. Godt gjort. Må vi klappe for alt hele tiden? Jeg synes ting som fortjener en applaus. Jeg synes jeg man skal gi applaus til. Kan vi ikke heller bare si applaus da? Applaus. Applaus til Depeche Mode og Personal Jesus. Jesus. I radioresepsjonen på NRK P3. Vi får inn veldig mange gode spørsmål til vår postkasse. Postkasse. Og vi må gjerne fortsette å sende inn flere spørsmål. 1987 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal på HV-festivalen, vi. Ja, det skal vi. Ja, ja, det kan vi snakke litt om. Kjempe. Vi skal på HV-festivalen. Når er den igjen? Eller kan det begynne 23. eller noe sånt? 23. juni? Mm. Ja, tror det. Og så varer det en uke. Ja. Da skal vi til HV-festivalen på Tromøya, utenfor Arendal. Arendal, ja. Ja. Og så skal vi ikke bare dra dit for å være der og kose oss, men vi skal også i tillegg ha sendinger derfra. Ja, vi skal ha vår siste sendeuke før sommerferien på HV-festivalen, og hvis du mot formodning, altså du som hører på, skal til HV-festivalen, så må du komme innom og kikke på oss, for vi skal stå på en scene og ha sendinger derfra. Dette har vi gjort med veldig, veldig stort hell i Kristiansand på Kvartfestivalen for 2 år siden. Men nå er Kristiansand-festivalen ut. Ja, nå er det dritt, liksom. Kvart, hva er det for noe? Jeg har ingen på kvart, nei, det på kan du si, det er, veldig, si det. Det er to forskjellige festivaler. Kvartfestivalen er fremdeles en kongefestival. Men nå ble det sånn at vi skulle dra til HV denne gangen. Du er veldig diplomatisk, hvorfor er du det? Nei, for jeg tror ikke at jeg... Har du et mandat som tilsier at du skal være diplomatisk? Nei, ikke på noen måte, men jeg synes at det, for det om vi var på kvart forrige gang, og nå drar vi til en A-festival, så betyr ikke det nødvendigvis at den kvartfestivalen er en drittfestival, selvfølgelig ikke det. Jo, da det gjør det, og hvis vi drar på for eksempel hvis vi drar på Riddu Riddu-festivalen neste år, så er HV-festivalen drittfestival. Ja, den kan jeg ikke være med på, altså. Ja, grunnen til at vi ikke, altså, ikke vil til kvart, er vel fordi vi ble litt gjemt bak Sony Ericsson PlayStation-stands og sånn. Vi ble litt sånn klemt litt sammen der på kvartfestivalen. Det er veldig langt å reise. Det er veldig langt å reise. Ja. Det er jo ikke så langt å reise til Romøya. Nei, det kan ingen si, ta meg på. Ingen kan ta deg på det. Fra Oslo til Tromøya er det kortere enn til Kristiansand. Er det det? Er det sant? Ja, det er klart det. Ja, det er mye kortere. Jeg har ikke satt meg inn i geografien, jeg må innrømme. Nei, det er en del kortere. Ja. Så er det veldig flott på Tromøya, for man kan bade der. Ja, for du har vært der før, du. Jeg har vært på speiderleir på Tromøya, jeg. Applaus? Nei, ikke applaus. Applaus, ja. Det var vel på 80-tallet, det. Hva var motto for speiderleiren? Åh, det var et eller annet med sjøen, vet du, på flytende... flytende kjærlighet, kanskje? Eller flytende nei, det var et eller annet sånt som kan tolkes både kristent og at det har noe med sjøen. Ja, fantastisk. På, stol på bryggen. Hva sa du? Stol på bryggen, flytebryggen, den... Bryggen. Er det noe man kan trekke inn i kristendommen, dette med bryggen? Er Gud liksom bryggen? Ja, jeg tenkte det. Ja. Ja. Herren gikk på vannet. Hva med deg, kjære speidergud? Kanskje det var motto? Jeg husker ikke. Ja. Men det var ikke så... Altså, KFM-speideren er ikke så religiøs som man kanskje skulle tro. Men jeg husker at jeg måtte dra på hike. Ja, ok. Alene. Jeg var ikke gamle gutten, jeg var vel 13 år, tenker jeg. Hadde med meg 2 speidergutter. Og da vi skulle ta et kompasskurs... Eller da vi skulle gå til første post, tok jeg bare en kompass, ikke si post, tok jeg et kompasskurs, og så bare skulle jeg busje og gå rett i den retningen, men det gikk jo til helvete. Men var det så jeg begynte å gråte. Var det på samme, begynte du å gråte der også? For begynte ikke du å gråte blant speider der når du trodde det ble atomkrig også? Det var på hospitalet. Det var ikke speider, det var speidertur. Men jeg gråt en del tidlig i 10 år. Når var det som ble atomkrig på 80-tallet? Nei, det var jeg trodde, var veldig spent. Ja, første patrulleturen jeg var på, det var i Speideren. Det var da oppe på en fjellknaus, og da så var det skyer på kvelden som så ut som atomsopper, og det var veldig sånn, det var jo veldig sånn, man var jo redd for atomkrig på 80-tallet. Ja. Så jeg gråt meg i søvn og tenkte nå kommer jeg til å bli brent opp sånn som jeg har sett på TV. Ja. Jeg blir bare grillet, jeg står og holder meg i et gjerde og så bare. Det fort gjort da. Det fort gjort å bli grillet av atomkrig. Ja. Ja, ja, men håpet altså. Men grillet foran steikt. Ja, grill alene ja. Mm. Men uansett, vi skal på HV. Så hvis du skal litt også, kjære lytter, så kom inn om vår stand. Er det det? Eller scene. Ja. Det koster skjorta selvfølgelig å komme inn der. Men nei, det går an å ringe foreldrene sine og høre. For det er sikkert chilt, foreldrene dine. Så da kan du ringe og høre om du kan få penger fra begge. Så får du nok råd til det meste ja. Vi skal høre The Rapture med No Sex for Ben. Etter det får du høre Trude. Hallo, det er Tore Sagen speaking. Hei, Tore. Det er søstre de som ringer deg. Hallo. Hei, søs. Hvordan henger dem? Ja, du vet jævlig godt at jeg har kjørt meg silikon i puber, Tore, så det der vil jeg ikke høre, altså. Det der var det vi kvinner kaller en nedsettende kommentartak. Hundretusenvis av kvinner verden over tvinges ut i brystimplantatoperasjon helvete hver eneste dag på grunn av sånne kommentarer som det der, brutteren. Hengepatter er en menneskerett, men det er ikke for meg, vet du. Hadde vår herre ment at man ikke skulle tukle med skaperverket, så hadde han vel ikke skapt plastikkirurger, Toreman. Nei, jeg mente egentlig ikke å såre deg, Trudemor. Jeg trodde du tålte en artig kommentar. Ja, sjølironi er nok, brutter. Det skal jeg love deg. Jeg har så mye sjølironi at det hadde ikke vært nok. Ja, sjølironi i huet og ræva. Der er du meg. Dessuten så er jeg vinner beste puppekonkurranse på deiliks.no foran masse 16 år gamle småfitter. Så sjølironi eller deg, jura mine er blant de fineste i kongeriket, Tore. Ja, den er grei. De har begynt å bli litt slarkede det siste, så jeg skal etterfylle snart, så det blir harde som håndballer. Er det ikke sånn dere gutta liker meg? Harde som håndballer? Jo hardere, jo bedre. Er det ikke sånn da? Jo, helt sikkert. Ah ja, hadde jo han kollegaen din på besøk her forrige uke, vet du. Hvem da? Bjerkås? Kringkastingssjefen? Ah ja, in my dreams. Ah, hadde Bjerkås kommet inn i blokklærligheten, så skulle han fått en omvisning for kroppen min som han sier skulle ha glemt. Snakker om høy og mørk og nydelig type. Jeg må rense sofaputten, jeg, Tore, hver gang han har vært på skjermen. Har ikke tent så hardt seksuelt på en kringkastingssjef siden Bjarte Margjerde, jeg, Tore. Nei, jeg snakker ikke om kringkastingssjefen, jeg snakker om kollegaen din, han Bjarte. Han var oppe om her forrige uke, da, vet du. Var Bjarte på besøk hos deg forrige uke? Stemmer som bare faen det. Han er søt som et vilt helvete, men han er ikke den skarpeste kniven i skuffen, da, for han skjønte ikke at jeg ville nedlegge den, da. Han spiste sin taco, konverserte høflig og tok jakka si og gikk. Jævlig rart at den dro, egentlig, for jeg hadde klemt meg inn i den gamle sykepleieruniformen i latex, så jeg fikk av Anka og Kiki for mange herrens år siden, vet du. Den som egentlig er to nummer for lite av utgangspunktet. Ja, den legendariske latexuniformen. Ja vel, altså, han tok ikke hintet. Han hadde ikke tatt hintet, men han hadde satt meg på fjeset hans, Tore. Han er homo, det kan jeg si deg, altså. Jeg tror ikke Bjørte er homo, altså. Et eller annet seksuelt avvik er i hvert fall. Ingen mann har sagt nei til meg når jeg trekker i latexuniformen. Ingen, Toremann! Nei vel. Og ellers, hvordan går det med Ømer? Ja, tyrkeren er på biltilsynet for å omregistrere kebabvogna si, da. Han fikk en avregistrert da han rygget over en labradortisp på eieren i helgen. Bikkja, der var da, men eieren er på Sunnås, så alt i alt er jo en solskinnshistorie. Jeg skal opp på Volmat etterpå og skrape ut noe gugge fra skjeden. Og etter det så blir det vel en pillekoktail du aldri har sett maken til, blandet med smugglersprit. Så du må gjerne ta turen opp etter jobb, altså. Det er bare et rop om hjelp allikevel, liksom. Ja, jeg kommer, jeg. Ta med en 4-pack med Pepsi Maximum og en pakke familie deg, så lager jeg taco. Glad er jeg, vet du, Toreman. Jeg er glad i deg, Trude. Jeg er så glad i deg, vet du. Du er broren min, du. Ja, vi ses etterpå. Ja, ha da, Tore. Ha da. Glad er jeg. Ha da. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Ja, denne låta her er noe av det bedre Kent har klart å hamre sammen. Vi er vel ikke ihuga Kent-fans, noen av oss er i radioresepsjonen. Nei, men her har de fått det til. Ja, men ikke sant? Her har de fått det til, og likevel så skal vi spille Kent, fordi det er mange som liker Kent, og det er derfor vi gjør det. Fordi vi vet at, altså vi offrer oss for at dere skal få nyte denne Kent-musikken. Vi skal til postkassa vi. Postkassa vi. Postkassa vi. Radioresepsjons postkasse. Det er en tendens, jeg ser en tendens på tekstmeldingene og e-postene som kommer inn, at det er mange som vil at vi i Radioresepsjonen skal velge for dere. Altså, dere har et dilemma i livet deres, og dere vil at vi skal argumentere for og imot ting dere skal gjøre. Og det er ordentlig, det, altså. Vi tar gjerne imot sånne utfordringer, og vi er ganske gode til å få satt debatt, eller satt diskusjon da, rundt temaer. Mm. Så vi skal ta første her fra Calvin. Hei, Calvin. Hei, Calvin. Og Calvin skriver, er ferdig utdannet lege om 2 uker. Mm. Det han lurer på er, hvilken type lege bør jeg bli? Kanskje noe med indre organer eller fordøyelse? Mm. Eller, det er det samme, eller indre fordøyelse. Ja. Jeg synes det viktigste er jo å velge seg et image først som lege, og jeg foretrekker den med stor bart, bare under nesen, og en spraglende skjorte, og så hvit frakk utenpå der igjen, okay, som ofte tøyser og ler, og er litt frekkere enn de andre legene, og ikke tar seg selv så høytidelig. Og så litt sånn slikk på håret, at han har greid håret bakover. Så. Ja, litt sånn tøffing av en lege, hvis du skjønner. Tøffing og koselig, det er viktig for å vinne tillit hos pasientene. Og så liker jeg også leger som har litt tørre hender. Ja, jeg er helt enig. Leger med tørre hender er veldig viktig. Sånn, og som lukter litt vademekum av munnene deres. Ja, det er antageligvis tørre hender, fordi at de vasker hendene sine så ofte. De må jo vaske hendene sine mellom hver eneste pasient. Hvis de ikke da tilfører huden fuktighet med krem, lotion og så videre, så blir hendene så tørre. Ja, men jeg må si at jeg setter pris på det tørre, jeg, da. Ja, ja. Jeg trodde det var det du mente. Ja, jeg elsker det tørre. Jeg elsker også det tørre, for jeg synes at de som da bruker for mye krem, som da kompenserer for det tørre de får etter all vaskingen, de blir litt for myke for meg, og da føler jeg at, åja, de ser på seg selv som overmennesker, og ser så myke og velpleide hender jeg har. Jeg vet alt om kroppen, derfor klarer jeg å ha det. Men for å svare på spørsmålet, så er det jo veldig, veldig stas å være kirurg, tror jeg. Men hvis jeg skulle velge for deg, så tror jeg jeg ville dratt litt ut på landsbygda og rett og slett blitt en sånn landsbylege. Landsbylege. Tøff landsbylege med havarskjorte, kanskje. Og kanskje på Valer eller noe sånt, kan man kjøre båt. Kjæresårsdoktor. Allmennpraktiserende på Valer. Ja, han kan spesialisere seg. Jeg synes kanskje han skulle satse litt mer på hjertet, da jeg har hørt at det er veldig stas. Ja, det er stas. Men så jeg bare lurer på hva slags status anestesileger har, fordi de har jo ansvar for narkose og bedøve folk og sånn. Men er det noe egentlig noe? Virker kjedelig. Hvem er det som gidder å bli lege for å bli anestesileger? Høres jo helt meningsløst ut. Det er ganske kult, men allikevel så i hver situasjon du er i med operasjon eller noe sånt, så vil det være en lege til stede som da er høyere oppe på strå enn deg. Anestesileger, plukker opp, jeg mistet en sniper girl, kan du plukke opp, vær så snill. Ja, er det så at de plukker opp sniper, de anestesileggene? De er så langt ned på randstigen. Ja, en og annen gang så skjer det. Er de kasteløse i Helse-Norge? Rett og slett. Jeg må si at jeg synes du skulle ta i hvert fall et år på akuttmottak i en storby, for å få liksom litt rutin og sånn. Herder deg litt. Ja. Men så skjærgårdsdoktor etterpå. Og så skjærgårdsdoktor etter det. Ja, fint. Ja, men for et godt svar. Veldig godt svar. Så det blir litt sånn dilemma kanskje det neste år. Det kommer fra Daniel Tyr, født i Dragens år. Han har hørt om før. Hva vil skje med menneskeheten? Klarer vi å rømme fra denne planeten? Eller vil vi dø før den tid? Ja, vet du hva? Jeg må innrømme at jeg visste ikke at vi holdt på å rømme. Nei, men vi må rømme, vet du. Ja, vi må det. Ja. Jeg tror ikke jeg personlig, eller at noen her i dette studio rekker å rømme, og kanskje ikke dere, altså de eldste som hører på dette programmet. Men du mener da, for da er det ikke teknologi nok til at vi kan rømme, er det du mener? Det er ikke sånn at vi ikke rekker å rømme for det. Å nei, herregud, vi er det siste som får plass på skipet, romskipet, altså. Jeg det gikk litt fort for meg. Jeg tror ikke vi rekker å rømme fordi det ikke er teknologi riktig, til det, før vi dør. Det var det jeg mente. Jeg for min del tror at menneskeheten kommer til å leve videre, og det samme med planeten. Jeg er veldig optimistisk i dag, jeg har en god dag. Så jeg tror at denne planeten har ikke kommet til å gå til grunne på lenge. Hva er lenge for deg? Millioner av år. Og det er såpass lenge. Ja, det. Nei, jeg tror at Uland kommer til å bli slettet ut. Så tror jeg Iland kommer til å befolke alle de områdene som hvor Uland har holdt til, og lage skikkelig land av det. Altså lage byer og sånt. Det er også millioner år perspektiv, altså. Jeg ser ikke bare for at det Tora er rett, men at allikevel så vil altså planeten eksistere. Ja, men jeg tror Uland kommer til å bli borte. Jeg tror at vi kommer til å gjøre sånn som i Matrix, ja. At vi kommer til å kidnappe folk som bor i Uland. Så kynisk tror jeg det kommer til å bli. At kapitalen kommer til å få så mye makt, at vi kommer til å utnytte folk enda mer i Uland, og stikke sånne ting inn i bakhjulet på det, og bruke energien til folk som bor i Uland. Riktig. Og så stikkontakt, og så bare utnytte det på det groveste. Ja. Enda mer enn det vi gjør. Jeg bifaller den. Ja. Fint. Jeg kan ta et annet spørsmål her, flott, som dessverre flott, kommer fra en anonym, men likevel interessant spørsmål. Hvorfor soler jenter seg med BH-en av når de ligger på magen, men tar den på når de snur seg? Skille på ryggen er jo ingenting mot brystskille. Og det er et godt poeng, for jenter er vel så naive at de tror at Jeg kommer vel uansett ikke til å vise brystene mine til denne mannen, men ryggen kommer jeg i hvert fall til å vise uansett, for den er jeg så stolt av, og den er brun og flott. Det er jo, altså det er jo mer sosialt akseptert å vise en naken rygg enn å vise en naken front. Ja, en eller annen merkelig grunn har det blitt sånn dette dessverre, samfunnet. Dessverre, får vi si. Men det har vel noe med brystvorten å gjøre, som er liksom et endestykke. Og det er veldig sjelden mennesker viser frem endestykkene sine. Så, derfor tror jeg rygg er vanligere enn bryst. Jeg tror at i fremtiden, kanskje om millioner år, som vi var inne på tidligere, at det blir mer mot å vise fronten enn å vise ryggen. Så la oss si på en Oscar-gala om 3 millioner år, så har man da dype utringer hvor puppene bare henger utover, mens ryggen er rekket til. Jeg tror til og med vortene ute på om 3 millioner år. Herregud. Det var lenge ventet. Det er et cirka perspektiv også. Det som også er spennende da om Oscar-gala om 2 millioner år, at man kan si da, ja, han vant jo Oscar for 3 millioner år siden. Ja, for da har de holdt på lenge. Eller i hvert fall en da. Ja. Og så tenk på sånn, når de har sånn resumé på sånn 3 millioners jubileum for Oscar, så skal vi gå tilbake og vise klipp fra Oscars begynnelse. Som om Citizen Kane er noe interessant da om 2 millioner. Ikke sant, ikke glem den. Jeg tror jeg Minority Report er litt sånn storfilmen. Ja, nei, men det er interessant det der. Men altså, mjelkehvite brøster, er det flott det også? Nei, jeg skal ikke, nå snakker jeg mye om pupper igjen. Men jeg tenker så mye på det, jeg beklager. Har du ikke noen andre metaforer for brøster da? Hyller. Fatter, hyller. Ja, alt det kan jeg. Djur. Verandar. Verandar. Jeg tror du tenker på balkonger. Ja, det er det jeg mener. Yeah, we made it, Busta Rhymes og Linkin Park. Og som jeg sa til dere, eller som vi snakket litt om under sangen, det er sånn sommerlåt som er sånn ålreit å høre. Veldig ålreit å høre. Det er en sånn one hit og kommer til å forsvinne etter hvert, men er, akkurat nå så er den veldig fin. Sommeren 2008. Ja, typisk sommeren 2008. Jeg husker det, Busta og Linkin. Vi skal, kan ikke bare kjøre den ringeren, tror jeg? Postkasser Radio Resepsjons Postkasser Radio Resepsjons Postkasser. Har dere et spørsmål som dere har lyst til å ta, gutter? Ja! Det kommer fra Bars Lohinen. Han er løve. Du synes det er morsomt, Daniel, når man bytter om forbokstavet på etter og fornavn. Jeg bare ventet litt med det. Bars Lohinen. Han er løve, født i Karsten Byrings år. Karsten Byring er død. Hvem tror dere ville ha vunnet en slåsskamp mellom Farbro Melker og Alfred? Jeg synes jeg nesten er urettferdig. For... Bare for til altså folk som ikke bare henger på med en gang. Farbro Melker fra Saltkråkan, fra Kjørven. Farbroren til Kjørven, da. Ja. Og så har vi da Alfred, som er den voksne beste vennen til Emil fra Lønneberget. Som han padler naken sammen, blant annet, i dette lille kjernet. Oversharing. I hvert fall så er jeg nesten helt overbevist jeg om at Alfred kommer til å vinne denne slåsskampen, for Farbro Melker, han er jo noe svagt i bein, som jeg ikke husker helt feil. Mm. Og Alfred, han er jo virkelig en av Katthuls aller tøffeste slåsskjemper. Mm. I utgangspunktet så tror jeg Tore har helt rett, men jeg ser for meg at Farbro Melker er en liten sånn en luring som kanskje har et nøkkelknipp i lommen. Ja, ikke sant? Bit i øret, eller har et nøkkelknipp i lommen som man trekker opp, og så stikker den ene nøkkelen i øyet på Alfred. Du er sikker på at ikke Farbro Melker er ninja? Det kan en annen ninja under den joviale svenske barten. Men da er det spørsmål om hvem vinner over mellom ninja og sunt bondevett, men jeg da er det sunt slåss bondevett. Jeg kan tenke meg at Alfred, altså bestevenn til Emil, jeg inntar det, jeg kan tenke meg at han, da den serien ble laget, så var han kanskje sånn 30 år, er det riktig, tror du? Det stemmer sikkert. Og altså, han er veldig mild og snill når han er edru, men når han får i seg et par sukkerdrikker med noen styrkedropper i, da tenker jeg at da klikker opp i huet, så han har banket mange Katthult, tror jeg. Ja, men steingalen. Ja, det tror jeg også. Mm. Men mens jeg tror at Farbro Melker må passe seg, for han tror jo pimper litt hele tiden, så han er sikkert litt sånn ustø. Ja, han, kan, han er ustø, ja. Så det er han drikker litt, er det mener. Det er bedre å drikke hardt, altså ofte, enn å drikke litt hele tiden. Ja. Det går til deg, Farbro Melker. Det er bedre å drikke hardt ofte, enn å drikke litt hele tiden. Generelt råd også til dere som hører på dette programmet. Ja. Jeg kan ta et annet spørsmål her, som jeg synes er svært betimelig. Det er fra Asmon Daus fra der nede. Hei, hei. Han skriver, hvorfor sier man tog når det skrives tog? Flere ord har dette fenomenet, og jeg er helt enig. Hvorfor skal man skrive ord annerledes enn man snakker det? Det er jo bare tull, og der ser man at menneskeheten, den er ikke så intelligent som man kanskje kunne tro. Ja. Hvis jeg da sier abonnement, så skrives det abonnement og ikke abonnement. Nei. Det samme pub også. Ikke samme pub, jeg sier ikke pub. Nei. Nei. Men bar liksom, det er jo riktig. Bar er greit, bar, det har de fått det til. Ja. Jeg må tenke, jeg prøver å komme på andre eksempler, men jeg klarer ikke. Nei, det er dumt. Du ser jo for eksempel med nye ord, rettskrivningsregler som kommer nå, for eksempel champagne da, som blir innført, og ketchup ikke minst, så skriver man det jo sånn som man sier det, så det er tydelig at det er det man egentlig ønsker. Ja, man ønsker det egentlig. Ja, og hvorfor ikke bruke æ mer? Man sier jo æ hele tiden. Verste for eksempel, hvorfor skrives ikke det med æ? Men sånn som for eksempel da, champagne da, på norsk, ikke sant? Det, jeg tror man kan skrive SJA. Champagne! Ja. Da blir jo ikke, det blir jo ikke den, på en måte, den eksotiske svungen over det da, når man skriver kava. Champagne! Noen ganger må man legge eksotisk svung til side. For at mennesket skal kunne altså, forflytte seg enklere fremover. Ok, ja, men da kan vi ikke ha det som en slags mantra da. Hva da? Det du sa, jeg husker ikke hva du sa, men altså det du sa at skal mennesket skal flytte seg enklere fremover. Hva? At menneskeheten skal flytte seg enklere fremover. Nå snakker vi igjen 3 millioner år frem i tiden. Ja, ja, det lenge til, ja. Men vi må begynne nå. Ja. Fint. Vi skal ta, nå det egentlig meg. Jeg skal ta en fra Tippa Tippa Rævlukt. Hei, Tippa. Og Håvard, som han egentlig heter, sier i et TP-spørsmål, altså Trivial Pursuit-spørsmål, får vi vite at asiatere, som han skriver også her, asiater har smulet ørevoks, mens vi fra Vesten har klebrig. Dette er faktisk riktig. Har du noen god forklaring på dette? Og jeg tror jeg har en god forklaring på det. Å, for å høre. Fordi her i Vesten så har vi et veldig sånn lettvint omgang med vann, altså vi kan drikke så mye vann, vi har vann i springen som vi drikker hele tiden, mens for eksempel i Kina så har de et helt annet forhold til vann. Man sparer på vannet, og hvis man for eksempel har skylt noe, så sparer man på det vannet, vasker seg i det, og man er veldig gjerrig på vannet da. Og hvis man dusjer for eksempel, så kaster man ikke vannet etterpå, man bruker det en gang til. Så ørevoksen hos oss, den får tilført fuktighet hele tiden, ikke sant? Ikke sant? Ja. Samtidig, vi er fuktigere folk enn kineserne. Så spiser jo kineserne veldig klebrig ris, så skal ikke se bort fra at det har noe med saken å gjøre også. Ja, men da er det jo det er vi i Vesten som har klebrig. Er det vi som har klebrig? Ja, mens, da er det tydelig at det er feil dette resonemanget med at klebrig ris gir klebrig ørevoks. Ja, men det som da er fordelen med den smulevoksen som de hadde, jo det at du antageligvis bare kan riste hodet. Ja, ikke sant? Og så drysse den ut. Mm. Det ser man også hvis man ser på folk fra Østen, at de rister hodet mye. Ja. Og så har de litt sånn tørre, knudrete ørevoks på skuldrene. Er det derfor knudrete ørevoks? Ja. Derfor salg av Q-tips, det er jo elendig i Kina også. Er det det? Vi trenger bare en støvsuger. Vi skal ta flere spørsmål etter nyhetene. Dette her er Green Day og Holiday. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Du hører på radioresepsjonen med Potifar, Steine Sagen heter jeg, Bjørte Perl Kjøstheim. Hei, navnbrøkspert. Navnbrøkspert, ja. Tore Sagen. Spekegutt. Spekegutt og tekniker. Riktig. Hei. Så trivelig at dere hører på og har valgt å tilbringe formiddagen. Nå snakker jeg ikke til dere, snakker lytterne. Riktig, ja, skjønt, ja. Så hyggelig at dere har valgt å tilbringe formiddagen sammen med oss her i vårt program. Vi skal snart jubeløs på nye spørsmål fra postkassen. Postkassen. Men før det så vil jeg bare si at lytterne er veldig virksom, de er helt enige med vårt resonemang når vi sier at Alfred, altså kompisen til Emil, ville ha banka møkka og dritten ut av Fabro Melker på null tid. Det er godt, å se. Det er godt å se. Ja. Og så er det også noen som... Ja, jeg var helt ferdig med det. Det er jeg som sier, altså, har du ikke sett episoden der de reiser til... Hva er det de reiser til, Tore? Bakkorva. Har du sett episoden der de reiser til Bakkorva på auksjon? Han banker jo nesten dritten ut av bulten i bo. For det er en svær gjeng han slåss mot der, altså. Men det er i hvert fall 10-15 stykker han hamler opp med. Han grisebanker det. Han gjør faktisk det, og så tar han seg en pinne etterpå for å slappe det. Tar han seg en pinne etterpå? Jeg lurer på om han tar seg en pinne etterpå. Altså en knert, eller jeg tenker på en knert, ja. En knert, ja. Men alle blir venner etterpå, ikke? Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Ja, det er bra. Jeg skulle bare si at det var noen som i forbindelse med dette med ørevoks, at vi drikker mye vann, og det gjør de ikke i Kina og sånn, så er det noen som også mener at ørevoksen vår er så feit og klebrig, fordi vi også spiser mye feit mat. Det er nok ikke helt riktig, for vi har fått en lenke her av en som heter Øystein Djurhus. Hei, Øystein. Og det er til dinside.no som har skrevet om det med klebrig ørevoks kontra tørr ørevoks, og grunnen til at altså kineserne, eller folk fra Østen, har tørre ørevoks, er en genetisk feil, rett og slett. Det er feilkonstruert. Ja, men det er ikke noe farlig, altså, det er bare en genetisk feil. Ja, hvis jeg skal begynne ute på noen stand-up her, så vil jeg si at det forklarer vel mye hvorfor de fortsatt viser med pinner, hva? Og apropos stand-up, det skal jo Tore ha i dag. Det stemmer. Jeg har skrevet en stand-up med to forskjellige temaer i dag, faktisk. Ja, vel. Det betyr at mitt stand-up skal være til å skifte takt og tema. Oi, sånn, er det vel noe helt nytt? Ja, for det første er bare noe sånn generelle stand-up-poenger, og det andre er litt mer sånn selvopplevd type stand-up. Oh, ja. Men det... Det jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å gå. Det de litt sånn subtile poenger, og det pleier jo å gå veldig dårlig hjem her i radioresepsjonen. Men ja, jeg har ikke blitt gi opp for det, for jeg synes at det viktig å kunne ha litt sånn smart og subtil humor. Du har en liten fanskare der ute som elsker den subtile humoren din, Tore. Og det vet du, og det skal du ta tid deg og bruke det, og det til å bygge selvtilliten din. Jeg bruker det for alt jeg har vært. Ja. Kan du få si en liten ting til? Ja, helt klart. Bare kjør på, gammel. Vi har fått sms også fra en litt forsmådd anestesi legefrue, som kan fortelle oss det, for vi snakket om anestesi leger tidligere. Mm. Og det var de dårligste legene. Ja, og de var veldig langt ned på rangstigen. Men hun kan si også, hun kunne fortelle oss at anestesi legene faktisk er sjefslegene på akutten. Det er ord mot ord. Ja. Og hun er jo veldig partisk da, siden hun faktisk ligger med en anestesilege hver dag. Eller kanskje hun sier, nei, jeg orker ikke ha sex med deg, kjære anestesilege mann. Så doper han henne ned. Ikke sant? Mm. Det tror jeg skjer mye anestesilegemiljø. Altså. Ja. Men det er tre mot en da. Det er tre radioresepsjonister mot en anestesilegefrue. Mm. Jeg vet ikke. Hvem tror du hadde vunnet? I slåsskamp? Ja. I Kattult? Ja. I Kattult så tror jeg vi hadde grusebanket anestesilegefruen. Mm. Mm. Men på sykehuset hadde vi nok tapt. Ja, for da hadde vi blitt bedøvet i lengen. Okay. Vi skal også møte Konrad Kropsnes, mannen med den kontroversielle mannen, ja, i sendingen i dag, før klokka blir 12 altså. Dette her er The Roots, altså en glad låt, vil jeg si. Ja. Og denne her går til alle som har bursdag i dag. Og som er jenter. Ja, som er jenter. Birthday Girl heter den. P3. Post. Radioresepsjons postkasse. Hei, hyggelig. Ja da, det er en eksplosjon i dag i postkassen vår. Og det har kommet inn veldig mange, både til SMS-tjenesten og til innboksen vår på e-posten. Har dere et vær, kanskje? Ja, det kan ta en deg fra Eide Snekker og Spørsmålverksted. Hei, Eide. Hei igjen. Lurer på hva som gjør en pepperkake til en kake og ikke en kjeks. Hvor går egentlig grensen mellom småkaker og kjeks? Det var to spørsmål. Skal vi konsentrere oss med et? Ja. Hvilket velger du? Liksom det som går mellom småkaker og kjeks. Ja, hva svarer du på det? Ja, forskjellen på det. Mener jo at det blir kake først når du legger noe krem eller noe sånt på eller mellom kjeksene. Og det der tror jeg som er problemet mellom pepperkake og hvorfor det er kjeks og ikke og kake. Så pepperkake er kjeks? Ja, jeg mener egentlig at en pepperkake uten noe glasur på er en kjeks. Mm. Mens når du først tar og tegner sånn ansikt og sånn, så kan det tolkes som en kake, for da er det på en måte noe opp på kjeksen. Ja, vel, ja. Hva med en sjokoladekake uten vindgummi eller noe pynt? Er det også en kjeks? Ja, det er en kake. Den kake. Ja, for jeg mener bare, der er det sjokoladekrem på. Nei, hvis det er noen sjokoladekaker det ikke er sjokoladekrem på, er det kjeks? Ja. Hva med eplekake da, for å gjøre det litt enklere for deg, Kjøstheim? Er det en kjeks? Det er en kjeks. Dette er veldig kontroversielt. Med krem på, så blir det selvfølgelig en kake. Så du mener at krem avgjør om det er kake eller kjeks? Mm. Krem eller glasur. Men er det viktig at det er oppå? Nei, det kan det være imellom. Så med en gang du tar for eksempel to små kaker, kanskje, og legger kjeks i... Nei, jeg mener to små kjeks, og legger krem imellom. Ja. Så blir det en kake. Du er veldig revet nå, for jeg synes dette her... Du kommer til å få veldig mange kakefans og kjeksfans der ute på nakken, fordi den definisjonen der, den holder rett og slett ikke helt mål. Lytterne skal vite at jeg bifaller ikke. Nei, ikke jeg heller. Jeg mener, krumkake, det er jo en krum kjeks, men hvis du stapper krem opp i den, så blir det en krum kake. Ja, dette får du holde på egen hånd. Dette her kan du ta opp i det programmet som du har på AM-båndet hver fredag. Bjartes Krok, som var i 7 timer, hvor du bare kom med sånne kontroversielle meninger. Men Bjartes Krok har jo blitt mektig populært de siste årene, for folk begynner å bli litt sånn mettet av FM-lyden, og begynner å like AM-lyden bedre. Ja. Du gadde ikke å gå til DAB, du gikk til AM i stedet. Ja. Ja. Det er vel 12 stykker som hører på nå. Ja, det er vanskelig å få. Jeg skal ta et annet spørsmål her fra Paul. Han er 27 år. Hei, Paul. Har tatt meg vann over hodet. Til helga så får min nye kjæreste og familien hennes på besøk. Jeg skjønner ikke hva han mener, men jeg skjønner hva han mener. Han får det på besøk. Ja, riktig. Han har lovet dem grillmat. Hva bør jeg lage? Hvordan skal det tilberedes? Hva trenger jeg av tilbehør? Og så videre. Og jeg må bare si der at der tror jeg det er lurt, for kvinner, de er veldig ofte, eller blir veldig dårlig humør når de får kjøtt med trevler i. Ja. Det er noe av det verste kvinner vet. Og da ødelegger du hele kvelden hvis kvinner får et rått kjøtt. Derfor anbefaler jeg morsom grillmat som man må spise med hendene, og jeg anbefaler alltid spare ribs når jeg anbefaler noe. Bør jeg ikke kjøpe med en boks med potetsalat og to? Det er ikke så viktig. Nei. Det viktigste er det morsomme som følger med når man spiser grillmat med hendene. Du kan ikke grille potetsalat, vet du. Nei, vi tenkte bare ha litt på tilbehør. Ja. Og du vet jo det, hver gang du kommer og griller hos meg, Bjørte, så blir den potetsalaten stående igjen i kjøleskapet, og det er ingen som rører den. Og så, jeg har jo, dette her er kanskje litt flaut å si, og jeg vil nok få mange grillentusiaster på nakken, men jeg har elektrisk grill, for min terrasse er ikke så stor, så jeg har ikke plass til da denne gasstanken hvis man skal gå for gassgrill, eller grillkulsutter. Ja. Men uansett, det som er fordel med hvis du har elektrisk grill, da, er at du kan grille bittesmå kjøttbiter. Ja, det kan man ikke på en annen grill, vet du. Ja, du går an å legge på folie faktisk og gjør det på den måten, ja. Men jeg skal ikke være vanskelig bare for å være vanskelig. Men bør Paul få på seg et forkle også når han står og griller, som det står et eller annet morsomt på? Det som en puppe. En sånn nakken hyller, dame. Hyller. Eller bare sånn som ser ut som sånn smoking også er gøy. Da blir du helten. Ja, det er morsomt. Ellers så kan du ha en med ereksjon som også kunne. Er vi på vei til å bli et sånt program? Ja, det er ikke det. Jeg lover å være i perioder. Altså, hvis det kun er 10% av programmet, så er det greit. Nei, man anbefaler spare ribs, altså. Ikke noe tilbehør, bare kanskje noe saus eller noe som man kan dyppe det i. Og det er ikke trått heller, og alle kvinner elsker det. Jeg har lyst til å ta et... Var det internt? Ja, internt. Ja. Det var jeg har lyst til å ta en fra Tissegutt, født på do. Ok. Dette her er et litt interessant fenomen, synes jeg. For han skriver, har lenge lagt merke til at jeg får frysninger mot slutten når jeg urinerer. Riktig. Tok opp dette på en fest, Riktig. Og det viser seg at alle gutter får dette, men ikke jentene. Stemmer. Dette forstår jeg ikke. Hvorfor får man denne frysningen, den grøsningen på slutten av en urinasjon? Nei, noen forklaring på det har jeg dessverre ikke, men jeg vet at alle gutter får det. Jeg tror nok det er noe som ligger i genene fra 3 millioner år tilbake i tid. For når vi ble, jeg husker når jeg ble opplært av min far, når vi var bitteliten, var på do, så var det sånn at, ok, så var det sånn, for et tips, ta og rist den bittelitt, sånn du får av den siste dråpen og to. Ja. Mens denne skjelvingen, den ligger egentlig, du trenger ikke riste for denne skjelvingen på slutten. Det er gammelt. Og så skjelver man av seg selv. Takk skal du ha, Tore. Jeg tror, ja, kanskje det er noe genetisk der, ja. Men jeg synes, jeg elsker den lille skjelvingen. Det er et veldig godt litt øyeblikk man har. Ofte når man er litt stresset og sånn, og er på do, så får man større skjelvinger. Men jeg skal bare si det at jeg vet at kvinner i utgangspunktet egentlig burde hatt denne skjelvingen, ja. Fordi jeg vet at det er et problem med at noe toalettpapir har med å henge igjen der nede. Og sånn sett så hadde det vært mye enklere for de hvis de bare kunne fått den raske skjelvingen på slutten og blitt ferdig med det. Stakkars kvinner, altså. For de har det vondt, men de har menstruasjon, de har alt det der, alt det klusse. Papiret henger seg igjen. Ja, det henger seg igjen. Det tror jeg er jævlig ubehagelig, altså. Ja, det er jo faen meg. Ja, det er ikke greit å være kvinne om dagen, altså. Jeg er glad jeg ikke er kvinne. Ja, men våre tanker går til kvinnene som har alle disse problemene. Skal vi lage en kvinnespesial igjen snart? Ja, kanskje vi skal gjøre det. Jeg synes vi skal droppe det. Ja, men til ære for kvinnene som har det så vondt. Ja, det kan vi gjøre. Ja. Jeg tror vi skal runde av vår postkassespalte. Applaus. Applaus, ja, til kvinnene. Og til alle som har sendt inn spørsmål og e-poster og sms'er. Vi skal høre The Killers og låta All These Things I've Done. Og... Avtatt i radioresepsjonen på P3. Hei! Hei! Du hører på radioresepsjonen på P3. Du hører på ditt favoritt formiddagsprogram her på NRK P3, nemlig radioresepsjonen, og du hørte Simen, Lars, Knut, Kristian, Alex og Espen i Howl! Yeah! Ouch! Med låta 1975, og det er ikke noe tvil om at NRK P3 har blitt en rockekanal. Det er ålreit for oss som er rockefans, da. Det er kult det, det er kjempeflott det der. Jeg bare tenker han er veldig. Han krever en veldig kondisjon hvis du skal spille den sangen der. Ja, gjør det, ja. For alle, altså vokalist, trommeslager, bassist og alt. Absolutt alle. Kanskje ikke bassist så mye. Nei, for det er ikke så vanskelig. Nei. Det er faktisk to gitarer i bandet. Det er Lars og Knut som spiller gitar. Og så er det Alex som spiller bass, Christian spiller drums, og så er det Espen som spiller keyboard, faktisk. Det femi instrumentet i et rockband. Det er alltid mye mer krangling i et band som har to gitarrister, for det er alltid en diskusjon da, hva skal den ene spille, hva skal den andre spille? Skal jeg spille solo og så videre? Ikke sant. Men blir man ikke enig om det på et eller annet tidspunkt, at ok, du er rhythm-gitarrist, og så er du solo-gitarrist? Er det, det er jo det aller beste. Men, men rytmegitaristen har jo alltid lyst til å imponere litt med en gitarsolo. Du kan jo være en veldig god rytmegitarist, men samtidig aldri få mulighet til å briljere. Og da tenker jo alle at sologitaristen er den beste, mens kanskje rytmegitaristen egentlig er bedre. Ja, men, ja det, det kan tenkes, men veldig ofte så er nok rytmegitaristen anestesilegen. Sett gjennom våre øyne. Våre, ja. Men det er sånn som for eksempel Metallica, der Kirk Hammett har vært sologitarist. Så vi skal jo vite at for eksempel på Nothing Else Matters, og på mange andre låter også, så er det James Hetfield som faktisk spiller gitar. Han er jo en drivende dyktig musiker, og det er ikke noe grunn til at han er ikke noe dårligere gitarist. Nei, men han synger jo også, ikke sant? Så da er han vokalist og frontfigur i bandet, så da trenger jo ikke han nødvendigvis spille gitarsolo. Men det handler om en brødelig fordeling, ja, rett og slett. Men rytmegitaristen får jo sjelden damene. Det er jo sologitaristen som får damene. Så jeg skjønner jo at det er mye krangling om det. Tore, bare en liten kort oppsummering av hva radioresepsjonen er. Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag. Et skapende radioprogram hver eneste mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Og så har vi også slagordet Litt Fantastisk, radioresepsjonen Litt Fantastisk. Det har vi. Og så er det to... Så har vi et business-konsept, ja, som er har du ros, si det til alle, har du ris, si det til oss. Ja. Og så har vi et mantra, som er to problemfri timer i gode vennerslag. For vi vil gjerne være en, altså dere som hører på og oss, vi er liksom en stor vennegjeng, en kompisgjeng som kanskje kan dra på hyttetur og opp i Valdres og bare drikke på fredag, bare å fylle seg skikkelig. Altså sånn gjeng vi vil være. Sitte med solbriller og bare snakke skit på lørdag med å drikke flaske cola og røyke. Ja, bare hei nå, små vi tilbake til byen og nei, så dritt. Hvor er sånn joggebuksa mi, faen? Ja, joggebuksa? Ja, for det har man alltid på seg når man røyker prinsmiddel. Og tenk på kosebuksa, kosebuksa. Ja, altså, ja, så er det noen som har klina. Hæ? Har Rutt og Gunnar klina? Nei, skal ikke tro det. De kommer til å bli sammen, det mener jeg. Sånn gjeng vi er. Kanskje vi kan få til den gang at vi drar på hyttetur med alle lytterne? Ja, det kan vi også gjøre. Det er en fantastisk idé. Det er kjempelurt det da. Det er veldig, veldig lurt. Ja. Kanskje vi kan late som, kanskje vi kan dra på teltur med dem. Kanskje vi kan høre det på HV. Ja, det kan vi gjøre. HV-festivalen, ja. Vi skal snart få møte Konrad Kroppsnes. Han skal klippe seg i dag. Han skal klippe seg i dag, blant annet. Er det i dag, eller er det da du lagde det? Det var da jeg lagde det, ja. For det er ikke nåtid, det er altså... Nei, det er reportasje som... Vi setter ikke over til frisørsalongen. Nei, det gjør vi ikke. Nei, okay. Nei. Han skal også på besøk i Sunnmørsposten. Han har skrevet et leserinnlegg som han ikke har fått på trykk. Dessverre. Dessverre. Vi skal høre Asa, vi, med låta Fire... On the Mountain. Ja, det er riktig. P3. Hei på dittan, duttan, tittan, tuttan, hei. Konrad Kroppsnes calling earth. Jeg har blitt bortvist til ei hemmelig adresse her utanfor Ålesund på grunn av mine kontroversielle uttalelser som ikke tåler dagens lys. Som du sikkert allerede har lagt merke til, har jeg en halsband rundt halsen. Dittan halsbandet er batteridrevent og gir meg en kraftig strømstøyt hver gang jeg sier noe kontroversielt. God dag. God dag, frisørkvinne menneske. Har du tid til å frisere Ålesund og omegns klokeste hode? Ja, bare kom og sett deg ned, du. Hvordan vil du ha håret? Ja, hvis du kan få til en klipp som er en blanding av frisyren til to av mine helter. Augusto Pinochet og Josef Mengele. Det var litt av en kjellevink jeg fikk meg der. Ser det bra til, eller? Jo. Men du får nå stoppe klippemaskinen din et lite sekund, for jeg har nemlig et personlig spørsmål til deg. Ja vel? Jo, du ser, din aggressive bruk av sminke, kombinert med en utringning som gjør så godt som hele pattepartiet ditt synlig, pluss et lårkort skjørt, som gir en utsikt helt inn i Jotunheimen, får meg til å lure på følgende. Kombinerer du frisøryrket ditt med å selge beveren din innenfor porno- og prostitusjonsindustrien? Tror du ikke at det frisør slash pornokvinnemenneske kastet meg rett på dør? Ja, nå sitter jeg i taksibilen på vei til et møte med Sunnmørsposten. De ville nemlig ikke trykke mitt siste leserinnlegg, og dette opprørte meg jeg har kallet inn til møte. Ja. Du får tråkke på gassen nå, nigger! Ah! men du forstår vel det kroppsnes, at du kan ikke trykke det her lesere lenger. Nei, min gode redaktør, det skjønner jeg ikke noen ting av. Du skriver at folk skal få brennes på sanktansbålet, det kan vi ikke ha. Folk og folk, jeg mener bare at hvis Ålesund vil kvitte seg med de prostituerte, så kan det gjøre det nå en gang for alle ved å kaste disse kjøkene på bålet. Husen, det der var litt av en støyt jeg fikk meg der, du. Nei, kroppsnes, dette får du ikke på trykk. Grett, men hva med å ta inn en matoppskrift? En matoppskrift, ja, det høres bedre ut. En matoppskrift skal vi alltid få plass til i Sunnmørsposten. Få høre, kroppsnes, hva har du? Jo, du tar altså aborterte barnefostere, og så legger du deg i sukkerlake på Norgesglass. Og så lar du deg stå bare i noen måneder til høsten kjem. Og så tar du deg ut, og så skjer du fostret opp i tynne skjever, som du bruker som pålegg på brødskiver. Ja, han sa da, han der redaktøren, at han sa da at det ikke var aktuelt å trykke påleggsoppskriften min akkurat nå da, så... Vel, jeg har resten av ettermiddagen min fri, jeg, så nå kan jeg vel slå ihjel et par timer med å drite opp i gitarkassene til gatemusikerne her i Ålesund. Dette Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. The radio has expressed concerns about what you did last night. Og Superfamily var det selvfølgelig. Den har du hørt før. Ja. Ja. Og lytteren har det. Ja, jeg håper det. Det går bra, synes dere? Jeg synes det går kjempebra i dag, egentlig. Ja, i dag går det jævlig bra. Jeg synes det er, det topper seg med lettbenthet i programmet i dag, og det er helt mega fantastisk, det. Du skal snart ha stand-up comedy for oss og for lytterne, Tore. Ja, det stemmer det. Jeg har altså, som jeg har sagt tidligere, to forskjellige temaer som jeg tar for meg i min stand-up denne gangen. Det er to helt forskjellige temaer. Men de linkes sammen? Nei, overhovedet ikke. Er det sant? Du bare setter et punktum, og så begynner du på nytt tema? Jeg er nødt til å ta en pausering, hvor jeg liksom tar tak i mikrofonen, ser ned i bakken, går litt fram og tilbake, og så starter på et nytt tema, skjønner du? Så det er ingen link whatsoever mellom de to temaene? Vet du, det er så langt fra hverandre som det går an å komme. Men nå må synes du skal røpe hvilke to temaer du skal ha stand-up. Ja, det er om fugler. Og pastillen Ivar F. Andresen. Så det er morsomt. Jeg synes det er morsomt allerede, ja. Jeg håper du tar med det humøret inn i selve stand-upen. Og ikke bare ler ironisk. Jeg kan ikke love det. Men hvorfor klarte du ikke å linke de to sammen? Jeg prøvde ikke heller. Men jeg ville ha en sånn jeg aldri prøvde før, nemlig å se ned i bakken, riste litt på mikrofonledningen og gå litt frem og tilbake før jeg fortsetter på neste tema. Tore, hva med sin sånn blir fugler sår i halsen noen gang? Hva tar de da? Man må prøve å ta en link av Tore. Ja, improvisert link, kan vi se om vi kanskje får til det? Jeg kan godt gjøre det. Prøv det når du kjører stand-upen din. Det med sår i halsen, altså fordi de skriker så mye fuglene, og det er det jeg skal snakke litt om, faktisk. Ja, det er det, ja. Og i IFA, eller den pastillen, det er jo for at man skal synge bedre, og fugler, de synger jo. Og tale, eller sportsmenn, ja, ikke sant? Eller fugler. Eller fugler, ja. Ja, men det der høres veldig klokt ut. Det der kommer du til å fikse. Det er bare å glede seg til å høre Tores link mellom fuglestand-upen og Ivar F. Andresen. Da får jeg ikke mulighet til å prøve den overgangen som jeg egentlig hadde tenkt, men det får vi gjøre en annen gang. Ja, men nei, da får du gjøre det en annen gang. Lurt. Stand-up snart, før det Duffy og Warwick Avenue. Dette er den der nyen fra Duffy. Ja, kjempefin sang. Veldig bra, du har hørt den, Bjørte. Jo, jeg har hørt den en gang før. Ok. Radioresepsjonen i samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer Radioresepsjons stand-up spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Tore Sagen! Tusen hjertelig takk. Er det noen som liker fugler her, da? Ja, jeg synes det er ordentlig. Hva er greia med fuglekvitter egentlig? Er fuglene glad eller er det forbanna? Det er så vanskelig å si. Hvem er det liksom, hvorfor, hvis de har noe å si til hverandre, hvorfor flyr de ikke bare inntil hverandre da og snakker? Ja. Jeg ser så jævlig rart. Står det liksom i verset tre og sier sånn der, jeg har noe jeg vil snakke med deg om! Så sier den andre, hva da? Nei, ikke noe spesielt! Si hva det handler om da! Kom hit så jeg forteller deg det! Ok. Jeg ser på en sånn... Hvorfor kan ikke, altså, jeg mener, det sånn grei da det med fuglekasser, lurer jeg på da ja, ja. Finnes det noen andre dyr som fortjener et menneskeskapt hjem? Altså, jeg tenker bare, hvorfor lager vi ikke rottehus? Ja. Kanskje rotter og mennesker kunne ha kommet litt bedre overens, så kunne vi lage, ja, nå har vi bygd et hus til dere, og da forventer vi at minst 200 000 av dere begår kollektiv selvmord. Ja, ja, sier rottene da. Ja, jeg skjønner at rottene forbannet på oss, så vi har ikke gjort noe for at de skal ha det bedre, liksom. Nei, dere må vekk, vi skal bygge hus og kontorer her på bakkenivå! Ja, vel, vi får bare flytte ned under bakken, hvor det kaldt og fuktig og ugjesmild. Nei, der skal vi ha kloakanlegg! Kjenner meg igjen. Ja, det sånn. Ja, men apropos rotter og fugler, de jo, blir ikke de hese av den skrikingen noen ganger? Takk for det. Jeg har litt sår hals om dagen, så jeg spiser sånne IFA-pastiller for å lindre. Og det jo en jævla god pastill, men det interessante det som står på pakka. For der forteller Ivar om pastillens egenskaper og hvem han anbefaler den for. Men det rare at han i Dresden når han skriver det. Og hvis jeg hadde visst at jeg skulle få en pastill oppkattet til meg, så hadde jeg holdt meg hjemme! Men dessuten så virker det som om Ivar allerede har smakt på pastillen, og hvis han har det, kanskje på fabrikken da, for eksempel, hvorfor kunne han ikke skrevet teksten da? Da hadde det frist i minnet. Eller har de sendt en pastill med A-post i Dresden, så at Ivar kan smake på den og sende et brev tilbake for hva han synes om pastillen og hvem han anbefaler den for? Tusen takk for meg! Hva heter du? Tore! Tore Sagen. Åh, den her var, synes jeg var veldig bra. Ja, jeg synes den siste delen var kanskje den beste. Åh, ja. Jeg synes det startet veldig bra. Men jeg tror, hvis jeg skal si en negativ ting, så var hele den der kommunikasjonen mellom tre toppene den var alt for lang. Vi hadde på en måte var poeng, det var ikke noe poeng. Nei. Ja, men egentlig så tenkte det å være litt sånn, bare morsom, bare sånn ja, det var ikke morsomt. Nei, det var det ikke, dessverre. Men alt annet, og spesielt veldig lurt at du tok IFA-greien til slutt for det var det gøyeste. Ja, det var det. Du kutta hele fuglegreien, synes jeg. Ja, egentlig så hadde det morsomt å bare. Men det hadde jeg, for det noe jeg kom på i siste liten her. Dette med Ivar van Dresden-greien kom jeg på i dag tidlig. Du kunne ta to setninger om det fuglegreiene og så gå rett i Ivar van Dresden. Det kanskje det jeg kunne gjort. Jeg hadde ikke så mye mer enn det Dresden-poenget, altså. Nei, det hadde du ikke. Det hadde du ikke. Er det noen terningkast å oppspore? Ja, det er en firer for meg. Ja, det er en sterk firer, og da mener jeg skikkelig sterk firer. Skjønner jeg får femmer på stand-up også? Ja, du har fikk, jeg tror du fikk det sist gang. Men jeg tror ikke det. Nei, jeg tror ikke det. Vi skal høre, ja, det her, nå blir det veldig rocket her. Ja. Det greit. Iron Maiden heter låta. Can I Play With Madness, selvfølgelig, i radioresepsjonen på NRK P3. Tusen takk for stand-upen din, Tore. Bare hyggelig. Beiter du? Tore Sagen heter jeg. En gang til. Tore Sagen heter jeg. Dette radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. På P3. Can I Play With Madness i radioresepsjonen på NRK P3. Det godt å høre. Det sikkert mye Iron Maiden-fans der ute som blir dritglad når vi spiller. Jeg tror ikke det har blitt så moderne å ha sånne gamle Iron Maiden-t-skjorter også. Ja, det er det. Det er liksom noe av det hippere du kan gå med. Ja, jeg klarte, og jeg trodde det var hippt en liten periode, å kjøpe sånn gammel Bon Jovi-t-skjorte. Men var ikke hippt det? Nei, jeg var ikke så hippt som jeg hadde trodd. Foran på t-skjorten står det Slippery When Wet, som var en turné de hadde, var det ikke? Ja, turné de hadde, ja. Mm. Men det var ikke hippt nok. Så prøvde jeg Queen, det var heller ikke hippt nok. Nei, det skjønner jeg. Om jeg kan få lov å skrøyte litt av Alfonso Musso, så føler jeg at hans manuskript i dag er svært bra, for nå kunne vi av... Kort recap til de som aldri har hørt programmet før. Ja. Hvem i all verden er Alfonso Musso? Alfonso Musso er jo han som skriver manuskriptene til radioresepsjonen. Han som har skriver alt som blir sagt i dette programmet her. Ja. Og for i dag så runder han altså av nøyaktig der vi begynte sendingen vår i dag, med utslitte band-t-skjorter og humor-t-skjorter, og så velger han å komme tilbake til det nå med Bon Jovi-t-skjorter og Iron Maiden-t-skjorter helt på slutten av programmet. Mesterlig. Ja, veldig bra. Han kommer seg veldig. Og vi tok jo inn Alfonso Musso som tekstforfatter i radioresepsjonen, da han var helt nyutdannet fra tekstforfatterlinja på Vesterdals reklameskole, og han hadde ingen erfaring whatsoever. Man gjør sånn i Peter hele tiden, at man tar inn folk som man kanskje ikke synes er så dritflinke, men så vokser de, så vokser de og blir sterke, gode radiopersonligheter. Vi så talentene i Musso. Ja, vi så noe i Musso når vi møtte han første gang. Han her tror vi kan bli, han tror vi kan bli noe. Men husk hvor vi har vært også. Jeg har jobbet i morgenradio, blant annet. Du har jobbet som redaksjonsassistent her i kanalen. Det har jeg. Og drømme papir og sånn. Riktig papir. Skiftet papir på printeren og sånn. Toner også. Bjarte, du har jobbet i barneradio. Ja. For barn, altså laget radio for barn. Men der har du lært jævlig mye. Tusen takk. Ja. Ja. Men nå vi altså her på ungdomskanalen, altså det, og vi henvender oss til da den sterkeste og tøffeste kuleste målgruppa, nemlig unge, barn og unge, og unge voksne og voksne. Si mer, det så gulig å høre. Fortell mer. Ja. Jeg synes vi har lært veldig mye av sendingen i dag, og til det som har sendt inn spørsmål og sånn til postkassa. Postkassa. Så all honnør til dere. Nesten en hommage til dere, skal vi... Ja, det kan vi si. Hommage er lov. Hallo, hommage er lov. Fortsatt lov. Som en hommage til dere, så skal vi stikke fingrene inn i... Si sjokkmaskinen nå, jeg håper ikke si noe annet. Sjokkmaskinen. Den som får sjokk blir da skutt med softgun MP5-en. Jeg har feil finger i den, venstrefingeren. Ja, du kan ikke bytte nå. Jeg tror jeg får den i dag. Jeg har en sterk følelse. Ah! Nei, du vinger i dag! Jeg har ikke fått den hele denne uken. Ferdighet av seg rett i etter en gang. Vil du skyte min lillebror i dag, Tore? Nei, Bjørte? Jeg kan skyte din lillebror. Med den største glede. Vær så god. Takk skal du ha. Vær forsiktig. Pass på, ikke skyt mikrofonen som du har der nå. Nå skyter du veldig. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Dikk. Ja, jeg var veldig nære, ja, du vet hva. Vi begynte med dette en gang tidlig i 2006, og vi har bare fortsatt. Det har blitt en tradisjon, og håper du setter pris på det. Vi er tilbake igjen i morgen, da det radioresepsjons jamaikanske one-liner-spalte. Ja, og så det stavmikser i morgen. Oi! Jeg tror det du, Steina, som skal mikse. Oi! Hør på Kelle Torkil etter oss, og last ned podcasten, selv om det kommer litt sent. Ha det bra! Ha det bra! Dette radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radio, radioresepsjonen på P3.